det er vemmeligt af egen orm. For man føler sig meget abnorm. Denne orm, som jeg har, det er en sær dromedar, for han giver mig så mærkelige svar. Dette lille og mærkelige dyr, det er en stadig og ulækker fyr. Lafayette er hans navn, og han gør ingen gavn. Æder æbler, som om han var en ravn. Åh ja, det kan godt være. På den anden side, uden ham, så var jeg måske lidt ensom. Så havde jeg jo kun billedet af tiptrolloldemor. Uha! Det er dejligt, at jeg har min orm. I kan tro, han har taget mig med storm. Men han bliver aldrig mæt, og jeg bliver aldrig træt af ham ormen, min ven Lafayette. Jeg er aldrig alene med mig selv. Det må man da kalde et held. Denne ven, som jeg har, er et rart eksemplar, for han holder mig aldrig for nar. Han stopper mig, hvis jeg bliver styg. Ja, med ham kan man føle sig tryg. Han er altid parat med et trøstende ord. Jeg er glad, for han bor på mit bord. Han er altid parat med trøstende ord. Jeg er glad, for han bor på mit bord.